باب اثبات العذاب اثبات الحساب باب دې په بیان د اثبات د حساب کی چې پرز د قیامت به حساب کی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه وعلي بن حجر جميعا اسماعيل قال ابو بکر حدثنا ابن علي عن ايوب عن عبد الله بن ابي مليك عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائني من حوسب يوم القيامه عذب چا سره چې حساب وکړې شو پرز د قیامت نو د تب عذاب ورکړې شي فقلت بي فرمایي جما وي اليس قد قال الله تعالى يا ندش الله فرمایي فسوف يحاسب حسابا يسيرا زرد چې حساب ور سره وکړې شي حساب آسان فقال الله حبيبي ليث ذاك الحساب دا حساب نه حساب يسير حساب نه انما ذاك العرض دا صرف پیش کولني يعني په دي آیات مذکوره کې پایا تھی مذکورہ کی دا خبر ادا چی صرف اعمال بف مومن پیشی چی دیل اللہ احسانو پی جنی چی اللہ پی دنیا کی پردا چونے وا او خیرت کی ورطا عفوان کا منو کشل حسابا چا سرچ مناقشو شو پی حساب کی مناقشه دې ته وي چې د هر یو شي پټي پټي ته پوسټیو شو نو یوم القیامت عذب عد تبا عذاب ور کړی شي دلوا عذاب ور کړی شي و به قال حدثنا حدثني ابو الربيع العتكي وابو كامل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب بهذا الاسناد نحوه وبه قال حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا يحيى يعني ابن سيد القطوان قال حدثنا ابو يونس القشيري قال حدثنا ابن ابي مليك عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله حبيب ليس احد نشته وتن يحاسب جغسر حساب كريشي الا هلك مگر ابتباشي قلت بيوي ما يا رسول الله عليه الله يقول اي الله نفرمائي حسابا يسيرا قال ذاك العرض دا خو صرف دا عمل پیش کولی ولكن من نوخش المحاسبة چا سرچ مناقشا او سختیو شو په حساب کې هلاکا ناغب هلاکا او تباشی ایدار یو پوٹی پوٹی تپوستی شورو شو وبه قال حدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا يحيى وهو القطوان عن عثمان بن الاسود نبي مليك عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب هلك چا سره چې مبالغه او استقصاء او شو په حساب کې ادا اریوی خبری تا پوستی که ناغ حلاک او تباشو ثم ذکر بمثل حدیث ابی یونس باب الامر بحسن الظن بالله تعالی عند الموت باب دې په بیان د امر کې چې خیسته ګمان وکې په الله چې اوچت دې د مرګ په وخت کې اکل سره ځواني کې نو یار دم کوي امید دم کوي او چې کله د مړ کې دو وخرا نو خو ګمان نکي په الله چلا زمرا ټول ګناهونه معاف کی بخنه بو کی خاتمه و په ایمانو کی ما سره د عفو د کرم معامل بو کی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يحيى بن زكريا عن نعمش نبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته وما اريد لي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم لدي وفات نبي صلى الله عليه وسلم يقول چ فرمائل لا يموتن احدكم خام خان دی مرکی او پتن او تن پتاسو کی اللہ و یحسن باللہ ازول مگر دے دی پا اللہ بانی خگمان کئی چھ دے مرکی گی نو خگمان دے کئی پا اللہ او بدگمانی دے نکئی پا اللہ بانی اے بدگمانی دے پا اللہ رب العزت بانی نکئی خگمان دے کئی وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير حاوي قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه حاوي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عيسى بن يوسف بن يونس وابو معاويه كل من الاعمش بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا ابو داود سليمان بن معبد قال حدثنا ابو النعمان عارم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل واصل عن النبي الزبير عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث ديد وفات ندر رضي مخي يقول چه فرمائلي دا یموتن احدکم خامخان دی مریو پتن پتاسو کی الا وهو یحسن الظن باللہ مگر اغدی پا اللہ خگمان کئی وبه قال حدثنا قتیبة بن سعید و عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یبعث کل عبد راپور تبکریشی هر یو بندا علا ما ماتا ریه پاغ حال چده پاغ مرشوه ده نگور ار حال کی مرگ رات لیشی نو گندو احوالو کی دی سڑے دا سوچ کئی واللہ دی دا سوچ فکر نصیب کی چی ایسے نا دی دا گندگئی دا گناہ دا ظلم زیادی او د بی دی نه په حال کې مرګ را نشي یعنی کم حال کې چې مړ شوی باغ حال کې بپور تکي او به قال حدثني ابو بکر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بن سفيان العمشي بهذا الاسناد مثله وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعت وبه قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بقوم عذابا كرش الله إرادة ولدي في قوم عذاب پیو کری عذاب رازی پیو لیکی نو اصواب العذاب من کان فیهم ارسی ارسوی دا عذاب اصواب العذاب ارسی گی عذاب حرغ چاہتا چپ دی کیوی ثم بعبعیثو ولا اعمالهم او یو نیک سڑے رے دیو پنی کمل را پورتشی او غبد او ظالم بپخپل بد او دزنم پا مل را پورتشی کتاب الفتن و اشراط الساعة دیکی دفتن و ذکر دلتا کئی او اصل کې فتن په فتحې د فا او سکون د تا باندې څه ته وایي فتن فت ادخال الذهب فی النار وردنک وردنکول د سرو زرو په اور کې چې داغه کرواله د کوټوالی نسرګنشي اکل دا اپمانا دا عذاب امراضی اوما هم علی النار یفتنون پا کمرس چی دیتا با پاور عذاب ورکی دیشی او کلم مطلق عذاب تو یلا فی الفتنة سقطو وی پا فتنة کی دی ارتاو شی اکل اپمانا دا امتحان امراضی وفتننا کفتونا سورة توحا کی وی او کله د خوشحالو او د تکلیفونو د ازمایش تم فتنه وای و نبلوکم بالشر والخير فتنه د دې کې د مصیبتونو د قتل او قتال د عذابونو ذکر دی او دې کې مقصود د کتاب الفتن نسل چې کوم را روان حالات دي د مستقبل تر قیامت پورې داغي ذکر کړي مسلمانانو ته ضروري او دې لري چې فتنو کې بس کوي د فتنو نه د خلاصې دو الله رسول او اشرات جمع د شر شرط الله دا پمانا د نخي ولا ميرازي وبه قال باب اقتراب الفتن واشرات الساعة وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة الزهري عن روان زينب بنت ام سلمة عن ام حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم استيقظ من نومه راویق شیو دخوبنا وهو یقول وی فرمائل لا اله الا اللہ نشت دبل دہاجت نسرکون والا مشکلات نرکول والا مگر یو اللہ دے ویل للعرب تعجب دیوی دپار دارب من شر قد اقتربا داغ شر نشرانی دی شوی فتح اليوم کلاو کلشو دنن رز من رد میاجوج و ماجوج د دیوار او د بند یا جوج او ماجوج نہ مثلو حاضی په مثل نه واعقد سفیان به دی اشرتن او غاقد دلس جوړ کړه او قلت یا رسول الله انو انا هلیکو وایا مون به تباکیو وفین الصالحون امون کی باندې کان موجود وی قال الله حبیب نام اذا کثر الخبث کالا چی گندگی او پلیتی دے رشی ربیاب نیکان موجود وی او عذاب الہی برازی یعنی اغکم دیوار چی ذوالقرنین میاجوج او ماجوج تد دو غرنو پمنس کی جوڑ کرے وینند آغینا دمرا سراخ شوینے اپا دی دوارو گتو اشاراو کا ابحاما او سبابا او دا دیوار بدای کلاوی ویدا جا آواد ربی جا لہو دکا او دا خبس نمراد دیرے کی گندگئی چکل گندگئی دیرشی دا خبس مانا علماء پا زنا سرکڑی پا اولاد الزنا سرکڑی پا فسوق و فجور سرکڑی را نبی او پکې आवाज دې نه تبا کیږي بلکې داسې وي وتقو فتنتن لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا واذا فتنه او عذاب نو یریږي چې نبر سیږي کسان چې ظالمان دي تاسو نه یوارې وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وسعيد بن عمرو الاشعثي وزهير بن حرب وابن ابي عمر قالوا حدثنا سفيان الزهري بهذا الاسناد وزادوا في الاسناد عن سفيان فقالوا عن زينب بنت ابي سلمه عن حبيبه عن ام حبيبه عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهن وبه قال حدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان زينب بنت ابي سلمه رضي الله عنها اخبرته خبر ورکړه ان ام حبيبه بنت ابي سفيان رضي الله عنهما اخبرت خبر ورکړه د زينب بنت جاش چې بيبي د نبي صلى الله عليه واله وسلم قالت ويني خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا روت رسول الله صلى الله عليه وسلم يورس پيرا او غبراحت محمرا وجو مخ مبارک تکسرو يقول فرمای لا اله الا الله ويل للرب تعجب دي د پار دا رب من شر قد اقترب دا غشر نچرانی دي شه فتح اليوم بالرد ماجوج وماجوج رن کلاو شوه دنن رزد دیوار دی آجوج و ماجوج نمثل حالی پا مثل وحلق بی اسبعی الابحام او حلکے جوڑکڑی و پگوتی غٹی سرا واللتی تلیحا او اغی سر نزدی کما سبابا گترائے دا سی حلکے جوڑکڑی و چی دمر زیرا کلاو شو قال قلتو بیبی و ایماو یا رسول اللہ انہلک و فین الصالحون ایا موږ به تباقی گو نیکان اولیا پاکان خلق به موجود وي قال نعم او اذا كثر الخبث کل چپلتی گندگی او بدکاری او بی حیاي دا امشینو د غشان بوي و به قال حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني ابي ان جدي قال حدثني عقيل بن خالد او بی قرآت دسنا عمر الناقر قرآت دسنا یعقوب ابن ابراہیم ابن سعد قرآت دسنا ابی انصالح کلاہمان ابن شہاب بمثل حدیث یونسان الزہری وفی بیسنادی ہی اے وفی اسنادی بعض نسخو کے دے بیسنادی ہی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا وهب قال حدثنا عبد الله بن ثاوس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج قال او کړه شوه د نن رز د دیوار د ياجوج او ماجوج نا فمثل الذي وقد وهب بيد 90 او عقد جوړ کړي او هي پخپل لاس د 90 د 90 عقد جوړ کړي ورته یې کدرې قسم الفاظ رالل مخکی وعقد سفیان بيده 10 د لس عقد جوړ کو او دی حدیث کې وحلق د اسماعیل امهام ولتی تلیها دا حدیث اندر لطیر شو اگر عرب و بشمیر د سیزنو کولو پا گوتو پا مختلفو حیعتنو سرا او هر یو عدد دا پارا دا گوتو یو خاص شکنو دا گورا دا لسو عدد دا پارا دا ادا کئی چی دا دی غٹی گوتی او سبابی ندا سے حلکا جوڑا کیم ورست راغلی چې وا عقد او هیبن بیا دی 90 لکه دا اوس حدیث نه او اشاره د 90 دا ډیر څنګه ویل اشاره دا شرونا بیا خو جواب دا رسول الله حبیب اول کې عقد جوړ کړو د 90 به عقد جوړ کو دلسو یا مراد درواتو تقریب دے بالتمثیل حقیقت تحدید نہ ذکر کئی اگر رسو تاسو تا پر روایت دا بخاری شریف کے را روان دے ویواقد احیب بیدی تسعین امام بخاری ویواقد سفیان تسعین او مئا سفیان د تسعین یاد میو اقد جوڑ کنیو بعدی وی اقد داشرو دیتوی چو گرز سبابا دخلاس فی باطن طی عقدة الابهام العليا ادي كتبن سره کی او اخد تزین دی توي چوغر ز طرف د سبابي خي طرف پدي ويخ کی او دا سيرا پي وش کی او اقد م او په مثل د اقد تسعين دی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم لفظ لقتيبة قال اسحاق اخبرنا وقال اخران حدثنا جرير بن عبد الله العزيز بن رفيع بن عبد الله بن القتبية قال دخل الحارث بن ابي ربيعه راذن شيخ الحارث بن ابي ربيعه عبد الله بن صفوان وانا معهما زد دي دوار سرم على ام سلمة رضي الله عنها ام المؤمنين فام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها فسالها نتپوس تکڑو دي دوار وان الجيش الذي ببارد لخکارا کی يخصف وی چاب ورخفول شفز مکا کدا لخکر وکان ذلك في ايام ابن الزبير او داو پا رزو دو ابن زبیر کی چاپا مکا کی دیراو او فوجونو تی گیرا چولیوا فقالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بیو فرمائل چدا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی یعوذ عائد من بیت پناہی باسلے کی و پناہی آسلے ان کے دا اللہ پکور بیت اللہ شریف کی فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ رَوْبَلِي گلیشیدتِ اولخکر فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدْوَاءَ مِنَ الْأَرْضِ کَلَچِ بَوِدَئِ پَاغَ سَحْرَا كِ دَزْمَكِنَا گُرَ بَيْدَا دَ مَدِنِي مُنَوَرِي کَمْ مِقَاتِ ذُلْحُلَيْفَا کم دینا چی دا حجان او احرام تڑی دی دا پا کن دا غنتی کی دے دینا چی دی برز مکی تروخی جی او سہرا دا دی تا بیدا وی خود دی دے کی کم بیدا مراد تا درستو اتوی چی ابو جعفر راوی وی چی دینا بیدا دا مدینی مراد تا دا دی او قول لے ورنہ علماء لکری حدیث کی بیدا نکیر راغلی ندا ہر سہرا تا وی څکو شي بيدا هوي صحرا ته خو بيدا یو خاص زيد د ذل حليفي سرا فقلت يا رسول الله ما فرمایلو یاد الله رسول فكيف بمن كان كارهن چې دا خلق زما کرا کاږي نو دا غچا بارک وسوي چې هغه كارهن بد غنون کې وي دا دا مقابله او د دین دشمنی بد غناله خو خلکو په زور راسته قال یخصف به ما هم دیو مور سرز مکه کې ور خخ کړی شي ولکنه یبعث یوم القیامه علی نیته لیکن دیو را پورته کول شي پرز د قیامت د خپل نیت مطابق وګور دې کې دا د کې او شیطان بدم غړې خود ګناهګار او ډله مډه روا عذاب راځي نه ته پکې بچ نشي بلکې اجتناب پکار دې د ظلم او ګناه والو نا وقال ابو جعفر هي بيداء المدینہ دین مراد غ بيداء د مدینه منوره دا وبه قرات سنا احمد ابن یونس قرات سنا زهیر او داغه پیدا د کتاب الحج کی در لثیر شو چې دا الله د حبیب حرام کم زیته دغورا نبی رسول الله ذل حلیفه مسجد چې کوم ځای جوړ دي کې دوه رکعات او کل ا دوه رکعات نه پس وی لبیک د چې بيدا مقام تر اوچت شو نو دغل ته بیا تلبیه وي نو باز خلق دغه ده کې اولی دوی وی چې نه احرام دې بيدا نه تړلې قال فلقيت ابا جعفر ابو جعفر سره ملاهم فقلت انها انما قالت بيدا من الارض بيبي چې داغي ویلې غسارات زمکه نه ابو جعفر وکړ الله دا سنا والله قسم په الله انها لبيدا المدينه داغ بيدا د مديني دا علماوي بيدا هر هغه هموار زمکه ته وی چې سپکینا او د مديني منوري بيدا هو مشهور دا وبه قال حدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عينان اميه بن صفوان سمع جده عبد الله بن صفوان يقول اخبرتني حفصه رضي الله عنها انها بشكدي بيبي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اريد لي دي النبي عليه السلام نجي فرمائل لا يا لا يا امنا هذا البيت جيش خامخا قصبو کی دی کور ته ولخ کر یغزونه او غزا د دی غزا جنگ بکای حتا اذا کانو بی بی دعا من الارض چکل وی دی پا غ بیدا کی د زم کنا یخصف بیا وسطهم له درمیانی سو از مکرا کا گزمک کی بور خخ کړي شي و ینادی اولهم اخرهم आवाज بور کی ولنی رستنو تا ثم يخصف بهم ابياب هذه پزمکه کې ورخخريشي فلا يبقى الا الشريد الذي نباكي بفاتينشي الا الشريد مگر اغنا کارا يخبرون چې خلق ولد دينه به خبر ور کوي شريد وی الذی یشرد فی ماضر ہے یفر الا الشرید مگر اغا تختیدن کی تا الذی هاغا یخبر عنهم چاب خلق تدبین خبر ورکوی اے صرف یو کس نیم بپاتیشی چا خلق لووی جانور خزم کے راخ کر فقال رجل نشد علیک انک لم تکذب وی گواہی کم پتا چتا درونی ویلی پا حفظی رضی اللہ عنہ او گواہی کم چی حفظی ام المومنین رضی اللہ عنہ انا لم تکذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغی درونی ویلی پا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نداب دغشان کی گی چی سنگل اللہ حبیب فرمائی لی گی وبه قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال ابن زيد بن ابي انيسه تا عن عبد الملك العامري عن يوسف بن ماهك قال اخبرني عبد الله بن صفوان من المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعود فيعود بهذا البيت زرد چې پناهي واسره کې پدې کور سره یعنی کعبه سره یو قوم ليست لهم منعت د دیس قدرت او طاقت مني دایدا پاره وسوګنی چې بچي کې او دایدا شر نه منک تخلق د شر نه نبی دوی دا پارس قدرت او طاقت ولا عدد او نبس شمیر ولا عدت نبس تیار وصل حوی یو باسو الیهم جیشن رو بلی گرشی ریتی او لخکر حتی دا کانو بی بیدوا من الارد کل شوی غیفی و سہراکی دزمکن خصف مهم ای وزمکا کی وردوب کنیشی قال یوسو اہل الشام یوم ایدن وی اہل شام په دغه ورځو کې سیرین اله مکه راتل مکیته عبد الله ابن ابي صفوان وی اما والله ما هو بهذا الجيش اما خبردار قسم په الله دا ګوره اغل افکر نه لې چې کم د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه مقابله د فارا د یزید او د نور بادشاہانو د یزید نفس د نور بادشاہانو په وخت کې قال زید محدثنی عبد الملك العامري وعبد الرحمن ابن ثابت عن الحارث ابن ابي ربيعه ام المؤمنين رضي الله عنها بمثل حديث يوسف ابن ماحك غير انه لم يذكر فيه الجيش الذي ذكره عبد الله ابن صفوان نعيوي چداش دا لخر نده دا لخر دا اغي مصداق نده وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن محمد بن زياد بن عبد الله بن زبير رضي الله عنه عن عائشه رضي الله عنها قالت عابس رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه اي عابس معنا واحتجر بجسمه وقيل حرك اطرافه داسي طرفونو ته حرکت ورکو لکه سوق چې او شيراني سي یاد فکيه فقلنا يا رسول الله صنا تشين في منامك نن خطا يو شيو کو په خوب کې لم تكن تفلو تاسو بداس نقول نن خطا سو خوب کې سحرکتو نه کول لکه یو شیرانی سی یاد فکے فقالا العجب ان ناسا من امتی ویماس عجیبک تلکنی یکینا سخلق العجب سخلق زماد امتنا یومون البیتا قصب کید اللہ دکور برجل من قریش ارازی با دیو سڑی سرد قریشنا قد لجہ بالبیت اغه په پناهي حاصل کړی دی الله پکور کې حتا راکانو بل بيداي تر دي چې ودی په بيدا مقام کې خوشف بهم زمکه کې باور خخ کړی شي فقلنا يا رسول الله ان الطريق قد يجمع الناس لا رخ خلق جمع کوي اے لار باندې چې لخ کر رواني ور سره ډېر خلق مرګري شول او هغه اراده نه کوي د مرګرتی عادل اختر خوشه روان دي نو څنګه به دا ټول پس مکه کې خخول شي اکل بعد خلک شي او ډله جوړه شي او ایزو په کس خرج کا قال نعم ويا فيهم المستبشر پدای کی به مستبشر می اے آغا کس چې دای سره زی په بصیرت او قصدن روان دی دای چې سکه دا غم قصد والمجبور او دای کی به داسې کس می چې اب مجبور ای زور به پیشه اړې نه ده خوشد یاره د وجنا یاد نور وجوهات د وجن زیدای مجبور کړي نه وابن السبیل او دای کی مسافر به وچ پلار ای یهلکون مهلکن واحدن حلاک بشیری پہلاکت یوزل سرا ویسدرون مسادر شتا لیکن راپورتکی بدوی پراپورتکی دو جدا جدا سرا دا ارچا دخپل نیت او دا عمل مطابق براپورتکی دلوی یباسهم الله علی نیاتهم را پورته کوي بدوی الله د دې نیتونو مطابق و به قرات سنا ابو بکر بن ابي شيبه و امر الناقد و اسحاق بن ابراهيم و ابن ابي عمر و لفظ ابن ابي شيبه قال اسحاق اخبرنا وقال هارون حدثنا سفيان بن عيان عن الزهري عن روان او صاحب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرف على اتم را پورته شو دا سی پاوچتو زاینو مینا طعام المدینہ دوچتو زاینو د مدینینا ثم قال به هل ترون ما ارا آیاتا سوینه یا چیز وینم انی لعراب شک زوینم مواقع الفتن اغزید واقع کی دود فتنی خلال بیوتکم پمند کورن استاسو کی کم واقع القطور لکا سنگ چد باران ساس کی را دوڑی گی واقع کی دیکھئے اغا فتنی مراد ویچی پا مدینہ کی پیدا شو عثمان رضی اللہ عنہ باغیان شہید کو ادا مسلمانان پا مند کی جنگو نرال جمل صفین واقعات حر ارالا چدی یزید دا طرف نا پا مدینی ہم لوشوا او لاری کسی دا مدینی والاو دا لاشنو نڈکی شوی دار اللہ دا حبیب موجزہ وچی اللہ ورطا دا وقوع نمخ کیو خیر وبه قرات سنا عبد ابن عمر قرابنا عبد الرزاق قرابنا معمر بن جوري بهذا الاسناد نحوه وبه قال حدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد ابن حميد قال عبد اخبرني وقال اخران حدثنا يعقوب وابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا بن صالح ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب وابو سلمة ابن عبد الرحمن ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ستكون فتن زرد چ فتنی بجوڑی شی خپل منس کی قتل و قتال القاعد فی الناس بری کی خیر غرب من القاعد ولاڑنا والقائم فی خیر من الماشی ولاڑ و پدی کی غرید تن کی نا والماشی فی خیر من الساعی او تلون کې پدې کې بغوري د منډو وهم کو نا من تشرف لها تستشرفه چا چې سره پورته کو دی لرا نو دا وی ځان ترا طلب کی چا چې سره پورته کو دی تا نو دا وی ځان تس کی دا به غالب شي او زان تبیر آکاگی او یادی دی کی اشراف پا مانا دی اشفاء علی الحلاک دی یعنی دی با حلاکت تا نزدی کی من وجد فیها مل جن چاچو مند پا دی کی دی دی پناہی او دی فتن نزان نخلکول شی فل یعوذ بیهی نو پناہی دی حاصل کی پاغی و بیهی قناد دسن عمر الناقد والحسن الحلوانی و عبد ابن حمید قال عبد اخبرنی و قال آخران حد دسن یاکوب و قناد دسن عبین سوالین ابن شہاب قال حد دسن ابو بکر ابن عبد الرحمن عبد الرحمن ابن متیع ابن الاسود النوفل ابن معاوی رضی اللہ عنہ مثل حدیث ابی حریر رضی اللہ عنہ وعلا إلا أن أبا بكر يزيد أغدام را الفاظ ياتي من الصلاة صلاة وإذا مزن يوم مزن من فاتت هو چانا چه فوت شو فكأنما وطر أهله وماله تبا ويغني چه دد مال أو أولاد هلاك نشو وبه قال حدثنا وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال ابن ابو داود الطيالسي قال حدثنا ابراهيم بن سعد النبي عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتنه شيب فتنه النائم فيها خير من اليقظان ودب پدی کی غری درا بیدار نا ول یقظان فيها خير من القائم رابیدار با پکی غوری دا ولارن والقائم فی آخر من السائی ولار با پکی غوری دا منڈی و هنکنا فما وجد مل جان چاچو مندو زید پنای و معاذن فل یستعز نطلب دا پناہی دیو کی یوزان دا فتنون آڑخ لکی و بیهی قرادسن ابو کامل الجہدری فضیل ابن حسین قرادسن آمات ابن زید قرادسن عثمان ابن شحام قال ان طلقت انا وفرقد السبخي ويتلهم ذا او فرقد السبخي لا مسلم ابن ابي بكر وهو في ارض يقبل ازمك فدخلنا عليه وردنا الشباب فقلنا هل سمعت اباك آیات آوری دی دید والد نیو حدیثو فی الفتن چه حدیث بیانو نو پبارد فتنو کس حدیث قال قال نام اوی آو سمیتو ابا بکرت رضی اللہ تعالی نو یحدیثو حدیث بیانو نو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی انہا ستکون فتنن زرد چی شیب فتنی الا ثم تكون فتن خبردار بیا فتنی شی القائد فی اخر من الماشی والماشی فی اخر من السائل چه سوق دی تمنڈی وای الا فاذا نزلت وقات خبردار کله چې دا فتنه واکی شی فمن کان له ابن چاچو خان وی فلیح الحق بی بی لار دی شی زنگل تدو خان سرا او وخت تیری چې په خپل منځ کې مسلمانانو د وینو تیولو نه بچي ومن كانت له غنم لچا چې ګډي وساره کې فليلحق بغنمه تخبل ګرو سره دی پیوشي ومن كانت له ارض فليلحق بارضه زمکه سره دی پیوشي قال فقال رجل يا رسول الله ارايت من لم تكن له ابن ولا غنم ولا ارض خبر راک کدی چاو خان او ګډي اوس مکني قال يحمد الى سيفي دي قصد کی خپل توریتا فيدق على حده بحجر داغ تیر طرف دی وټه کای په یو کانی چې بس توره می ما تھا کاز کلمی وال نو وجنم او د کلمی وال او وجلو د فار بهانین جوړو ثم ينجو بیا دې نجات مومی ان استطوع النجا وس او طاقت وی دخلاسی وردا احادیث د دې خبر دلیل له چې او سړی د پفتنو کې اڑخ لشي خو صحیح قول چې پاغي جمهور علما دی توجه کوي وای دې نه مراد غفتنه دا چې انسان ته مشکلې چې حقم طرف لره یو جانب لده کبل جانب لده کار پی گڑ وڈ ده نو دیر یو پلم مرگره کی گی نزکت تا یو طرف لم حق ظهور نده شو او که کلور لحق سرگن شو چی دا یو ڈل پا حق دا او بل پا نقصان دا نو واجب دی پدبانی دا حق پرستو مدد پا مقابل دا باطل پرستو کیم او حافظ ابن حجر دام ویجدی فتنی نا مراد آغا دا چی پا بادشاہی با جنگوی یو بوئی ذکر صحیح را کئی بل بوئی مال را کئی عبادی سلفو دا پا عموم حمل کری دا دیر خلق مطلقن چی دا مسلمانانو جنگ دے بس آغای وی چې مسلمان دین یو پا لکا اہل حق دی او که یو پا لسو پا نقصان دی وی وی پا عموم د جنگ نبکینی لکا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ابن عمر محمد ابن مسلمہ او ابو بکر رضی اللہ عنہ دی دا مطلق قتال د مسلمانانو نا اڑخ کرے دی وی لازم دی چکور دی سڑے رونی سی سو کوئی د فتنو د وطن نه دی بالکل لاړ شي ابیاتی کی اختلاف د کسوګرا دن نشو نو سبکه فتنه او تاوجی نو باید وی لاس دی بند کی اگر کدی او وجل شو اباد وی چې نه د ځان دفاع په لازم را د مال او د اهل او د معذور د کد سو قتل کو او کده قتل کړي شنو د تشهادت ملاويږي او کده دوو ډلو جمعي نو مسلمانانو ته پکار دي چې دای د دینه منکي و به کالا حدثني فقال قال رجل وی یو سړی وی کده چاو خان او ګډی زمکانی وی و دې ټک وی پکانی سره تیر طرف د توري بیا د نجات حاصل کی کو طاقت د نجات او خلاصي اللهم هل بلغت ذا الله حبيبي يا الله آیا ما ست پیغام رسول کنا اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال فقال رجل يا رسول الله ريته نو کرهتو خبر را ک کما باندې زور وکړي شو یوډل ځان سر روان کم حتا ين تلق بي تر دې چې بوت له شون زه اله حد صفين يود صفنتا او يهدل فيتين يا يود دي دوارو دلتا فذر بني رجل بسيفي او سره ما پتور وای او يجي وسهم يا راشي غشه فيقتلني ما قتل كي قال يبو باسمه واسمه اغا با گرفتار شیس پا گناخ پلیو پا گناستا و یکونو من اصحاب النار او شیبا غد اوروالونا و بیهی قلات دسنی ابو بکر ابن وی شیبا ابو قریب قلات دسنی وکیحا و بی قلات دسنی محمد ابن المسنع قلات دسنی ابن وی عدین کلامان عثمان الشحان بی حضر اسنات بی حدیث ابن عدین نحو حدیث حماد الاخری وانتا حدیث وکین دا قولین استطوا ان جاء کووسی دخلاسی ولم یذکر ما بعده والفاغنی ذکر کنی وبه قرادسی ابو کامل فزیر ابن حسین الجہدری قرادسنا ماد ابن زید ایوب و یونسان الحسن عن الاحرب ابن قیس قر خرجت انا اتهم زوریدو حاضر رجل ارادم کولد دی سڑی زوت اوما او ما اراده کول د دې سړی او سړی نه مراد علی ابن ابي طالب رضی الله عنه ده او دا د جنگ جمل واقعا ده نمنا کذل را فلق ینی ابو بکر رضی الله عنه ما سر ابو بکر رضی الله عنه ملا او شو فقال اين تريد يا احنف شرط دی راده دی احناب قال قل تورید نصر ابن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی علی رضی اللہ عنہ زیراده لرم دی امداد دتر دزوی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیلی نے قال فقال لیا احنفو ارجع واپشا فا انی سمیتم آوردی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قروش فرمائے لی اذا تواجہ المسلمان کله یو بل ته چې مخامخ شي دو مسلمانانو او دوړل دي مسلمانانو بسيفهما فخپلو تر سرا فالقاتل والمقتول في النار نو قاتل او مقتول و په اور کې وي قال فقلت ما يو وكيلا يا رسول الله کوئی ما وي ياوي له شل شي هذا الله رسول هذا القاتل ذا قاتل نور ته بزي بکا مسلمان مڑکو فما بال المقتول نو صد حال د مقتول چې تاسو فرمایي چې دی مورته جي قال انه قد اراد قتل صاحبه دم د خپل رور مسلمان د قتل اراده کړي وا دم د خپل رور د مسلمان د قتل اراده کړي وا یعنی دای د اور مستحق دی مگر کا الله معفیو کی کوم سنفوی نو لیکلی چې کم جګړې د صحابه او پمنس کی یا پدی وعید کی نه دی راغلی مذهب د اهل سنت او دار وای پټولو بخو ګمان کې او دې مانس کې کوم اختلاف دي دینه په بندي ګراب عوام ته نه بیانې نه په تقرر کې پدې او که درس کې راشي نو صرف په پیتيري زکه دا صحابه په خپل قتال کې مجتهدون او متاولون د دې قصد ګنا نو او ني دنیا مقصد او بلکې هر دلدا عقیده لرل چې په حق ده او یره دا مخالف په بغاوت ده نو د سره یره جنگ واجب ده چې د الله فی صلی ته واپس شي نو دې کې چې څوک حق تر رسیدل دا دعا ضروري دي او چې څوک خطا شوه ناغله او اجر دی او ګناه پینشتا ادم د اهل سنت او مسلک دی چې پدی جنگونو کې علی رضی الله عنه په حق او دا مذهب د اهل سنت دی او دا قضایا دا سیو چې اشتباه والو ډیر صحابه پکې حیران او په پتن پویندل دید دوارو ډلو نه جدا شول او یو طرف ته د حق یقینو وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق من كتابه اخبرنا معمر ريوب بهذا الاسناد انه حديث بكام اما الى اخره وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر بن شوبه هاوي قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبه بن منصور عن ربی ابن حراش ان نبی بکرت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا المسلمان حملا هدوما کلچ مسلمانان حملو کیو دیدوان پرور بانی پا السلاح اسلح سرا فهمان دا دوارا علا جرف جہنم دی پاغ کند لڑیدن کی دا جہنم فاذا قتلا هدوما صاحبہو کله چې وژنی او د دوی خپل مرګره د خلاها جميعا نو وردن بشي دا دواړه دی ورته غون و به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن امام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه قيامت بقائم نشيتا تقتل فيتان وبجنگي او دوړل عظيمتان ليلوي تكون بينهما مقتله عظيمه يود دوار پمنس کي او جنگ لوي ودعواهما واحد واحده دعو بد ديووي يعني طول بد حق دا ولري ودعواهما واحدة او داود دویبا یووی ادوارا دا اسلام داو بکی او هر یو بدا تاویل کئی چه دے پا حق دے او دین مراد اغا دوارا ڈلی او پل دالی رضی اللہ عنہ بل پل معاوی رضی اللہ عنہ دی دا دوارو داو یووا او هر یووی چه مون پا حق یو وبه قال حدثني حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة قائم مليش قيامة حتى يكثر الحرج وحرج بديرشي قالوا وما الحرج يا رسول الله حرج شيء قال القتل والقتل قتل بديرشي وبه قال حدثنا ابو الربيع لتقي وقتيبة بن سعيد كلام عن عماد بن زيد واللفظ لقتيبة قال حدثنا حماد بن نيوب عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بيشك الله زوالي الارض را غند ورا بي وسك ما تزمكا فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا نُمَاوْكَتَ الَّذِي مَشْرِقُنَا وَمَغْرِبُنَا زوا پا مانا دا زوم دے و دا جمع دے زما دا پار را جمع کا نما مشارق و مغارب قتل ان امتی و بشک امت زما سَيَبُلُغُ مُلْكُ حَاضر دے چرسیگی پا بادشاہی دے دوی ما زوی لی من ها اچرا جمع کلشوی دی ما تردیز مکنا و اوتی تلکن رین ما تراکوشوی دا خزانی الاحمر والابیز سراو سپینزر احمر نصر زر مراد دی ابیز نسپینزر مراد دی او د دې خزانو نه خزائن د کسرا او د قیصر مراد دي وایني سال تو ربي ما سوالو کو درب نه نو مد د پارا الله يوه له کها چې نه هلاك وي دي نه ربي سنتن عام پيو قحط عام سرا ایوام قهد دی پن راولی شتول تبا برباد شی و اللہ یسلط علیہم عدوان او دا چین دی مسلط کئی پدوی دشمن من سوا نفسیم سوا دا نفسونو دوینا فیستبیح بیغوتاهم بیغوتاهم اے جماعتاهم چه تبا کی اغا جماعت دوی او بیدا سل کوئی من بیزت تیر چه حلاک کی جماعت دوی چه حلاک کی جماعت دوی وَإِنَّ رَبِّي او بِشَكَ رَبْزَمَاوِ فرمائے اِذْمَا حَبِبَا اِنِّي اِذَا قَوِتُ قَضْوَان رجکل فیصلہ وکم یو فیصلہ فإنه لا يرد واپس کی دینی شی وإنی آتویتوکا لأمتکا اما درکل تالستان امت دپار اللہ اہلکم بسنت عاما نبتباکم دوی پا قحت عاما ولا اسلط علیم عدوا نب مسلطکم پا دوی دشمن من سوا انفسهم سوا دنفسنو دوینا استبیحو بیدوتاهم چی اغا دی تبا کی جماعت دوی ولو اجتمع علیہم اگر کراجم شیدہ کافر بدوی من بی اقتوا مناسو بی اقتوا رہا چی دی پا اطراف دو دنیا کی او قالا من بین اقتا رہا پا من دو طرف دو دنیا کی کافر کٹول راجم شی ٹول امت ختمو لینشی حتی یکون بعضهم یحلک بعضا تردی شدہ مسلمانان با حلاک کی بازے بازے نرا خپل جنگونا بددئی تباہی کئی ویسمی بعدوهم بعدون کیت کی براولی بازے بازے نرا و بیہی قال حدثنی زہر بن حرب و اسحاق بن ابراہیم و محمد بن المسنع و ابن بشار قال اسحاق و احبرنا و قال آخرون حدثنا معاذ بن اشام قال حدثني ابي ان قطع نبي قلاغا عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله ذوالي الارض الله ما تزمك راجمك حتى رأيت مشارقا ومغاربا ومكت الذي مشرقنا ومغربنا واتواني الكنزين ما تهد وخزان راقي الاحمر والابيض سراوس منظر ثم ذكرنا حديث ايوب عن ابي قلابه وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير ها وبه قال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال اخبرني عامر بن سعد النبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقبل ذات يوم رام توجی شوی و رز من العالیا دا اوچت طرف دا مدینینا حتی اذا مر بمسجد بنی معاویا تیر شوی و پا مسجد بنی معاویا دخل وردن شفر کافیه رکاتین نو دو رکات اوکل دا معروف تی پا مسجد الاجاب سرا مسجد نبوی سرا خواک کری ایتا مسجد الاجاب وی سیدت دا پیغمبر علیہ السلام دعا قبول شوی دعا رکھاتے پکیو کل دا اللہ حبیب بمثل حدیث ابن نمیر وبه قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال عبدنا ابن وهب قال اخبرني ادورکات وکل ودعا ربه طويلا فصلينا ما موږ بر سره موجو نو دعا وغخته در رب نو دا سمن صرف اينا بیا موږ تر او غرزيدو فقال وسالت ربي ثلاثا ما در رب ندريشوال نو كل فات واني اثنتين ذراكل ومنعني واحده يرانا منكو سالت ربي سوال ميو کو در رب نه الله يهلك امتي بالسنا چنه دي تباك وي امت زما فقحت فات واني هل داراكا وسالت الله يهلك امتي بالغرق سوال میکو کو جن دی هلاک امت دما پغر کې دو فاتوانیا انما تیرا کو وسالت ما سوال کو الله يجعل باسم منهم جن دی غرزوی جنگ د دوی د دی پخپل منس کې مسلمانان مسلمانانو سره جنگي فمنعنيها نو منې ک زمان ادا وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا عثمان بن حكيم الانصاري قال اخبرني عامر بن سعد النبي رضي الله عنه انه اقبل درام توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفه من اصحابي فيودل كن مرغونا فمر بمسجد بني معاويه فترشوا في مسجد بني معاويه بمثل حديث ابن نمير وبه قال حدثنا حرمه بن حرمله بن يحيى التجيبي وقال ابن ابن وهب قال ابن يونس بن شهاب بن ابي ادريس الخولاني كان يقول ذي جي به قال حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما اي بوي والله قسم بالله اني لا اعلم الناس زدير پو هم دي طول خلقنا بكل فتنه بار فتني یا کائنا تن چابوا کی فی ما بینی و بین السا آغا چیدی پا من زواو پا من دا قیامت کی و ما بی او نشت پا ما الا یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر دا چو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ایلی فی ذالک شیئن پٹی ویلی ما تپدی کی اوشے لم یحدث غیری او بل چاله دا حدیث نر بیان کړي ایتی دې کې بعد علما وای چې دا الا په کلام کې زائد ده او اسه خبرم د دې اسقاط ته ذکر الله پیغمبر خبر د دین چاته پټ نه کولې اني په دې اخبار باندې خاص کول علاوه د نور صحابه کرامونه سمره سمره صحابه ته د فتنو خبر ورکړي اصل خبر دا وا وې د نور فاتشي یو د حذیفه رضی الله عنه پاته وو د ذکر وی جمانه بغیر بل شوک نه پیږي ورنہ پیغمبر علیہ السلام دے پس خاص کڑے نے نگر مانا وما بی ان یکونا نشت پمالا چیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثر رئی لی فی ذالک شین چپٹ دے ویلی مات پدی کی حشی لم یحدیسو غیری ابل چار دی بیان کڑے نی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے وہ یحدث مجلسا اغی بیان کولو یو ٹولی او مجلس تا انا فیہ فکیم عن الفتن د فتن مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یعد الفتن و فتنی شمیرلی منها و منہن ثلاث و اید دین درینی لا یکدنا یذرن شین نزدین دی چی پریب دی تشین ومنهن فتن الذين وبادي فتنه داسي وی کریا حسوی پشاند هواگانو دوڑی دوڑی د هواگانو غنتی بای دوڑی د هوا نس مراد دی اے وی فتنی بزرر رسی زکا هوا دوڑی دا گرموی غالبا نو دا بوټي سوځي باغات ختمي منها صغار ومنها كبار زنب الدين وړي وي زنب غټي وي قال حذيفه حذيفه رضي الله عنه فذهب اولئك الرحت كلهم لاړه د غډل ټول چې دا موږ ته د فتنو حدیث پیغمبر علیه السلام بیان کړو غیري زمانه بغیر رزقه ما ته پته شتا او نور ته نشتا و به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه و اسحاق بن ابراهيم قال عثمان حدثنا وقال اسحاق اخبرنا جرير بن الاعمش شقيقا حذيفه رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ودرد له قومك رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ودردو كي ما ترك شيء برن خيوشه يكون في مقامه ذلك چوی دیا په زیدغه کی تر قیامت قائم دو پر الله حدث به مگر داغي بیان یو کو حافظ و هو من حافظ و هو یاد ساتره دین چا چ یاد ساتره و نسیه من نسیه او هر کړه دیا چا چ هیر کو قد علمه اصحاب هاولا پو دی پدی دا مرګ دی ما چ دادی و انه له کو نو منه شی او بیشک خام خاوی دی دینے او شے قد نسیتو چی ما نحر شو افارا ہو چیوی گنم فاز کرو نرایا دکم کمایت کرو رجل لک چرایا دوی او سڑے وجہ رجل مخد سڑی اذا غابا انو کرش غائب شی دیدن اثم اذا رآہو عرفہو چیوی گورنوی پی جنی و بیہی قالا اے لو بیہ اللہ سرکو تو سر مکہ ہوئی تکه ما شومان په شان ټول توجه د دین بارکه دغه کوي موږ نه مرسي راوي په به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيل سفيان بن عمش بهذا الاسناد الى قولي ونسيه من نسيه يركني ديا چا چيركني ولم يذكر ما بعده او دا ما بعد الفاظ نه دي ذکر کړی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبته ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبته عن ابي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفه رضي الله عنه قال اخبرني خبر را کړو ما ته رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو قائم باغس چاب واقعي کی لام تقوم الساعه تردی چې قائم مش قیامت درز د قیامت پورې د فتنو خبره را کړو فما من حسین نو نو د دې نه او شه لا قد سالته مگر ما دا چې ما ته تپوس کړو الا انی لمسل هو او ما ته دا تپوس نو کړه ما یو خرج اهل المدینه من المدینه سشه د چرو باسی په مدینه والد مدینه نا دا تپوس می ته نو کړه او نور تپوسنا د الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم نو میکړو و به قال حدثنا محمد ابن المسنا حدثنا وهب ابن جرير قال ابن شوبه بهذا الاسناد نحوه و به قال حدثني يعقوب بن ناهي الدورقي وحجاج بن الشاعر جميعا عن ابي عاصم قال حجاج حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا غزرة بن ثابت قال اخبرنا الباء بن احمر قال حدثني ابو زيد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر قال الله حبيب منتظر سبا مشكلو وصعد المنبر منبر تو خطو فخطو بنا منتظر خطبه حتى غربت الشمس نور ڈوب شویو فاخبرنا نمت خبر راکو بما کانا اغا چی کم مخیو و بما هو کائن او اغا چی سبکی فاعلمنا احفظنا دیر عالم پا منکی اغا دیر یاد ساتن کے دی پا منکی و به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير و محمد بن العلاء ابو كريب جميعا ابو معاويه قال ابن العلاء حدثنا ابو معاويه قال حدثنا لامش شقيقا حذيفة رضي الله عنه قال كنا عند عمر ويمنغ عمر رضي الله عنه سره فقال ايكم يحفظ كم يو پتاسو کی یادوی حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الفتنه كما قال فبارد فتنه کی آغشان چی فرمایلی قال قلت ما وذ انا ذ قال انك لجري انت خام خازنور وكيف قال حسن کی فرمایلی فقلت سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول ما اريد لي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چی فرمایلی فتنه الرجل في اهلي فتنه بد سړی د خپل بال بچ بارکه و ماله د مال بارکه و نفسه او د نفس بارکه اې د اهل مال د بچو بارکه باز مایش راځي یو کفر هاشیام ریجوی دی لر روجی و الصلاة و مز و الصدقة و خیرات و الامر بالمعروف کم دنیکو و النحی عن المنکر او نحی دا منکرنا فقال عمر عمر رضی اللہ عنویلی لیتا هذا اریدو زد دی رادن لرم انما اریدو اللتی دی رادن لرم دا و فتنی تا موجو کموج البحر چی چپی بوئی پشاند چپو دا سمندر قال فقلت ما لك سشوي تعالرا ولها ودغ فتنه لرا يا امير المؤمنين ان بينك وبينها بابا مغلقا فمن استاو فمن دغ کیو دروازه ده بند شوی قال افا يكسر الباب ايا ماتول وشي دروازه ام يفتح ياك كلاول وشي قال قلت لا بل يكسر ماتول وشي قال ذلك احرا ذا بیاڑیر لائک دا اللہ یغلق ابدا چه بیا ببند نشی امیشا بند و نکریشی امیشا قال فقلنا لحزیف رضی اللہ عنو هل کان عمر یعلم من الباب آیا عمر رضی اللہ عنو لپتا وچی دا دروازہ سوک دی چه دے جو اندے نو فتنی بن رازی او امت بپا امن و امانوی یو مٹھے بئی قال نام یاو کما یعلم لکا سنگا چیئے و سڑے پوئی گی ان دون غدن اللیلا چی آخوا د سبان اشپلا انی حدستوه حدیثا ما ورطا حدیث بیان کرے حدیث لیسا بالاغالی توی داخس غلط خبرنی قال فہبنا منگا راویو منگو یریدو ان نسل حزیفا چی منگ تپوسو کدو حزیفا رضی اللہ عنو نمان الباب چی درواز سوکوا فقلنا لمسروک انمو مسروک رحم اللہ تو اسل ہو تتی تپوسو کا فصال او اغتپوزو وقال عمر ادا دروازا عمر رضی اللہ عنہ چی دی جوندیو امت تا اس قسم فتن نراتلا و بیهی قال حدثنا و ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو سعید الاشجع قال حدثنا و کی حاوی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر حاوی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال احبرنا عیسی بن یونسا او بی قرا حدثنا ابن ابي عمره قال حدثنا يحيى بن عيسى كل من الامش بهذا الاسناد نحو حديث ابي معاويه او حديث دي عيسى عن الامش عن شقيق قال سمعت حذيفه يقول ما اريد لي حذيفه رضي الله عنه نش فرمائے و به قرا حدثنا ابن ابي عمره قال حدثنا سفيان بن جامع بن ابي راشد والامش عن ابي وائل حذيفه رضي الله عنه قال عمر رضی اللہ عنہ من یحدثنا عن الفتنہ سوگ دشی بیان بو کی منتد فتنینا واقتصوا الحدیث بنحو حدیثیم او بیان کرے دی حدیث پا مثل دا حدیث ددوی ومی قرآت سنا محمد بن المسنع و محمد بن حاتم قرآت سنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عونن محمد قال جندب رضی اللہ عنہ جئتو یوم الجراعتی زراغلیم پرزد جراعی دا یو زید نجدی کوفی تا او دا غرز و چی کوفی والی روتی اخپل والی تا مخلقی دل چاپی عثمان رضی اللہ عنہ مکرکلیو گورنر نو دیغه واپس کو او عثمان رضی اللہ عنہ نے مطالبه وکا چې مونږ باندې ابو موسی اشعری رضی الله عنه والی کا ندی تو یوم الجرع داد علاقی نمو فیدا رجل جالسن یوسر ناس فقلتو لتحراقن اليوم فقلتو ایماوی لتحراقن اليوم ها هنا دماؤن خامخاتو یول بشین الردل تبینی بادشاہ خلیفہ گورنر جوڑے خلق ویمول منظور نرے فقال ذلك الرجل ذي شنيوي كلا ذا سندا والله قسم بالله ويني ونتوي قلت ما ولا والله ولنا قسم بالله قال كلا والله اغوي ذا سندا قسم بالله قلت بلا والله قال كلا والله انه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وی بیشک دا حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد سنیمات حدیث بیان کرے قلت بیس الجلیس لی انت مزلیو ناکار ادناس تی مرگرے تمات ننرز لی ما دا پارا انت تم مزلیو دا ننرزنا ورداد آغا دور دا خلق و ایمانو تسمعنی و خالفو کا تا زمان اوری چیزستا مخالفت کن جو آمینی بدویگی تاوی نبدویگی وقد سمیتاو تاوری دلی دا پیغمبر علیہ السلام نچوینی بندویگی نفلا تنحانی تمامنی کینا ثم قلت بیاومی ما هذا الغضب صدا دا غصا فاقبلت علیه زمتوجیشم فاغاو تپوس میکونو فَإِذَا الرَّجُلُ حُزَيْفَةٌ نُنَاسَا فِدَا سَرَي حُزَيْفَةٌ رضی اللہ عنہ اب یا ما غصف ری خوشی دادا خود پیغمبر صحابی دے او دے دا خبر کئی حُزَيْفَةٌ رضی اللہ عنہ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل نبيه نبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ابي فرمایا تقوم الساعه قائم من شي قيامت حتى يحصر الفرات چرا سرغن بشي فراتن جبل يغرن من ذهب النسروزر او بابا اوچی شی ادس روز اروی او غرب سرگن شی یقتل الناس علی حلق بفاغی جنگونا کئی فیقتل من کل مئت انتسط و سفعون دا ارسلون بیو کم سلمرشی قتل بکلیش ویقول کل وا رجل من اموائی باری او سر پدی سلو کی لعلی اکون انا اللذی انجو کی دیشی چیزا آغا کسم چی نجاتو ممو نو دا خزانه برا لپاتی شی او دا سروز رو غرده و بیهی قل حدسنی امیت ابن مستوامن قل حدسنا عزید ابن زنی قل حدسنا روحنن سحیلن بیازل اسنات نهو هو زال فقال ابی فقال ابي وما والدي ان رايته كوجكت فلا تقربنه فلا تقربنه نورني ذيكي غما وبه قال حدثنا ابو مسعود سهل بن عثمان قال حدثنا عقبه بن خالد السكوني عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك وان قريبا الفرات جدا فرات دريا ان يحسر ان تنين سرغن والد کیو جو خزانے نبی صاحب ان سروز اور فمن حد وره سوق چا جوری فلا اخذ منه شيء نادي لي دين اس شيء وبه قال حدثنا سهل بن عثمان قال ابن عقبه بن خالد بن عبد الله نبي الزناد عن عبد الرحمن العارج نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات ان قریب د چې درې فرات ایا سران جبل من ذهب سرګنوال وو کې دی او غرد سروزرنا فمن حضره سوق چې هذه فلا ياخذ منه شيئا دين اي شيئا علي او فتنه ويو بل وفي وجه وبه قال حدثنا ابو كامل فضيل بن حسين وابو معن الرقاشي واللفظ لابي معن قال حدثنا خالد بن الهال قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال اخبر النبي عن سليمان بن يسار بن عبد الله بن الحارث بن نوفل رضي الله عنه قال كنت امز واقفا ولا سرد ابي بن كعب رضي الله عنه فقال الى اذان الناس مختلفه همیشه وی خلق په اختلاف اعناقهم فی طلب الدنیا او سجونا بے پتلب دنیا کی قلتو اجل ماویا قال انی سمیتو ماوریدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول چی فرمائے لی یوشک الفراتو ان قریب دا چی در افرات ان یحسر عن جبل من ذہب سرگنوال روکی دی او غرد سروزرنا فا اذا سمعا به الناس خلق چی واوری چبای د سرو زرو غرد نصار ویلی تور بور تلارشی فیقول من عنده اے ابو یا خلق چی دلتا دے لئن ترکنا الناس کدا خلق پریزو یا خضون منه نواب علی دلی سرو زرنا لیوزہبن نبیهی کلو طول بیوشی یرک پریزو تختیئے قال فیقتتلون علی نجنب پی شورو کی فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِئَةٍ تِسَةٌ وَتِسْعُونَ هر سلو کی بپی او کم سل مرشی قال ابو کامل فی حدیثی قال وقفت انا عبی بن کعب ویولا رمز عبی بن کعب فی ذل اجم حسان فی ذل اجم حسان ولاړم زه او حسان او جب ستوي کلا ثوي زمد حمزيدا او جيب او جب او د دې جمع راضي اجا ويز او غولاړو فسوري د کلا د حسان کي وبه قال حدثنا عبيد بن يعيش وإسحاق بن إبراهيم ولفظ عبيد قال حدثنا ابن آدم بن سليمان مولى خالد بن خالد قال حدثنا زهير بن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها وَيَمَنَ كُي عراق درهم دا غوي او قفيز دا غوي ديره کې دا ماضي په معنا د مستقبل دا نو منعت په معنا د تمنعو ده سوف تمنع العراق درهمها وقفيزها زرد چې منب کی عراق والا درهم خپل او قفیز خپل قفیز شدا پیمانه و دانی بی پی پیمانه کولی ددی پا تفسیر کې علماء سو خبری کری یو مقصد دا حدیث داد توجه کوئی وی اهل عراق او شام او مصر والا با اسلام قبل بیز کوئی ومنعت الشام منبک شام مدیہا متخبل و دینارہا و دینار و منعت مصرو اردبہا و دینارہا او منبکی مصر منبکی مصر اردبہا اردب ستوئی دا پیمانا و دا اہل مصر او پدی اردب کی سلیر سوا براتلن سور براتلن سلیر سوا براتلن دادری خارون ذکر کل نو ددی دری مقصدون علماء کرام ذکر کری او دا چیرا کو شام او مصر والا با اسلام قبول کی نو دینا با جزیہ ساقط شی من با کی راک درہم و قفیز یعنی جزیہ با ختم شی چې دای به مسلمانانو ته د اسلام وروړو نمخ کې کوم جزیه ورکولا. یو تفسیر علماء دا کړي او بعضی محدثین وایي چې دې کې نظر ده زکه دې بلاد والو مسلمانانو ته جزیه نه ورکړي او چې کله دا فتح شول نو مسلمانان د دې اولاد جوړ شي. دویم مقصد دا دی چې دا خبر دی چې کفار هغه چې پای جزیه ده نو د دې کافرو قوت به په آخره زمانه کې سیوا شي. نو دای به د جزیه ورکولو نه منه شي موږ نه ورکو. کافرو ته خو د کمزورۍ د وجې نه ورکوله زور یې راغی نو انکار یې وکړو چې نه ورکوم. او درېم مقصد دا دی چې دا خبر دې چې کفار دا به غالب شي په آخره زمانه کې په اکثر بلاد د مسلمانانو. نو دای په منې کې د مسلمانانو نه د دې کلی هغه مالونه چې دوی ورته محتاج دي. وعدتم من حيث بدأتم واپس بکړې شي تاسو دا غوږه نه چې تاسو شروع شوي وي. اے بدا الاسلام غریبا و سیعود کما بدا ابتدا کم اسلام کمزور ہے بیا باغ کمزور ہے تو واپس شی بیار مددگار بشی ادھا مسلمانانو دیوینو دا حیاء دین پوری بغیر لو بھی کئی اسوک با دا منع وسع و طاقت نلری سوک با دا منع وسع و طاقت نلری. وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم درې پیر مقرر کا شاهد على ذلك وای گواہی کوي په دې لحم ابي هريره وحد ابو هريره ودمه او دم دا وي چې دا سي پیغمبر عليه السلام فرمایلي دي. وبه قال حدثني زهير بن حنن اغا دور دي بیا مسلمانان په زوال دي هر ځای کې په کافر او دای معاونین مسلط دي خپل دین ته عمل لنفريجي. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا مولى ابن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل النبي النبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه قائم من شي قیامت حتا تنزل الروم بالاعماق وبدابقا رابشی رومیان اعماق مقام تا یا دابق مقام تا. اعماق دیوزه نم دے امام نووی داد حلب یا شخار دے یعنی سر نزدے دے او دابق دام دے زی نم دے دارو میان بدی دل راش فیخرج الیہم جیش من المدینہ روب زیدی تے اوخ لخ کرد مدینینا من خیار اہل الارض یوم ایزن دا بد غورا خلق دزمکی والو نئی پدغ رزبانی. اے مدینینا کم مدینہ مراد نسو کوئی مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم او بعضی وی شام تی مراد دے سوک وی حل تی مراد دے چانور اقوالم ذکر کری فیدا تصوافو کلچی او بلسفو نجوڑ کی قالت الرومو رومیان بورتو وی خلو بیننا و بین اللذین سبو خالی والیو کئی پمن زمونگو پمن دا کسانو کی چکیت کی بوتلی شوی دی من نازمونگنا تاسو بوتلی اس مسلمانان شوی نو قاتل هم مندوی سر جنگیگو. اے مقصد دے پا مسلمانانو کی توڑا چولی نو مسلمانان بورتا ہوئی فیقول المسلمون اللہ دا سندہ واللہ لا نخلی بینکم و بین اخواننا مو خالی والی نکو ستاسو پمندو پمندو رنو دمون کی فیقاتلونهم ندی بدی سرو جنگی فینهزم ثلثن درم ایسد دی لختر بشکس مومی لا یتوب اللہ علیہم ابدا توب بن قبل اللہ ددوی امیشا یعنی درم ایسد جماعت مسلمانانو بشکس مومی درومیان روان دی او میدان بفریزی دیت د توبی توفیق بن ملائی و یقتل ثلثهم او بو وجل شی شیدان بشی درم ددوی افضل الشهداء دیو غری د شهداء ان پنیز الله و یفتح الثلث او فتح واسل شی درمی سیتا لا یفتنون ابدا دیبا په فتنه کې نشي واکي کوله همیشه د کفر په فتنه کې به کلم واکي کیږي نا فیفتتیهونا قسطنطونیا دیبا قسطنطونیا فتح کی فبینما هم یقتسمون الغنائم فمن دی کی چریب غنیمتون تقسیمی قد علقوا سیوفهم بالزیتون رازوان لکلی بی تورید زیتون دون سرا از سواح فیهم الشیطان شیطان بد دروغ یو چغو وی ورته کې حدیث کې علما یو اشکال ذکر کړي او دا حدیث واوري بیا به وایي شیطان بچغو ان المسیح اج مسیح دجال قد خلفکم فی اهلیکم رست راغل دستاسو په بال بچکی فیخرجون آدئی و روزی د دجال مقابلی لوذالک باطن دا آواز با باطل بی دروغ بیوی دی شیطان فیدا جاو الشام کلچ راشی دی شام تا خرجا نخروج د دجال بوشی خرجا یعنی خروج د دجال بوشی فبینما هم یعدون للقتال فمن دی کچری و تیارے کئی قتال تا یسوون الصفوف اصفون بر برابر اذا قیمت الصلاة ادم مزد پار اقامت بوشی فینزل عیس ابن مریم نراکو بشی سا ابن مریم علیہ السلام رابشی صاحب ابن مریم علیہ السلام فأمهم دیت با امامتی ورکی فیدا رآہو عدو اللہ کرشب و گوری صاحب علیہ السلام نر دشمن دا اللہ دجال ذاب و لکی گی و کما یذوب الملح فی الماء لکمال گچ پوبو کی و لکی فلو ترکہو لن ذابا کپری خون دے بویلشی حتی اہلک تباوشی ولکن یقتله الله بیده وجنب اللہ فلاس دد فیریهم دمه او بخی مسلمانانو توینا د دجال فی حربتی پخپل نیزکی وی بگورا خلاص میں کئی دی قتل میکو تاسو میں خلاص کئی قتل میکو اور حدیث پاک کی پدی اعتبار اشکالو قسطنطنیہ ستوئی دایو مشہور خارو دی تنن استنبول وئی د ترکی دارالخلافہ دا اشکال داو چې قسطنطنیہ خو سلطان معروف محمد الفاتح د سلاطین او د آل عثمان نه فتح کړی و ادا تروسد مسلمانانو پلاس کې د ترکی کې مسلمانان دي ردا خفت حشو او دین پس خود دجال رو نو وته سرد دین چې حدیث کې وایي چې دجال بدی پسی روزي ندی اشکال نو علماو یو دو جوابونه کړی یو دا چې دا قسطنطنیه زر دې چې بیا به د کفارو لاس لراش او دا به د دجال دراوتو نمخ کی نو مسلمانان به بیا فتح کی هغه نفس به دجال سرګن شي. یو قول علماء دا ذکر کړي یو قول علماء کرامو دا ذکر کړي دي ادا خبر تاسو کتاب کې نشي چې تاسو له ګورای دویم دا ده چې کوستون دنیا دا د کفار او د روم یو جړو په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په زمانه د صحابه او نو دې دې کې دا خاص کوستون دنیا چې استنبول د دانه ده مراد دغه نه نه مراد چې داغه پس به سمندستی دجال روزی و به قال حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني عبید اللہ ابن وحب قرابرنی اللیس ابن سعد قال حدثنی موسی ابن علی نبی قال قال المستورد القریشی رضی اللہ عنہ اند عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ اذا خبر کولا بما ورد لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول چی فرمائے لی تقوم الساعت قائم بشی قیامت والروم اکثر الناس او روم والا با اکثر د خلکو نه اے د روم والا نو نسوارا مراد دي نسوارا بډېر وي فقال له عمر بن عمر رضی الله عنه ورته ابصر ما تقول ته سوچو کا وګرا چې قال اقول و ما سمعت اغه چې ماوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لئن قلت ذلك اکتداوه نن فیهم لخصالا اربان پدای کی خصلور خیون دی اے کافر کی خصلور خیون دی پکار دار وی دی د فارز ذکر کئ چې مسلمانان پزان کراولی پدوی کی خصلور خیون دی انهم لا اهلم الناس عند فتنه دای ډیر د صبر نه کو د خلکو نه وی په وخت فتنی کې واسرهم فاقتن او ډیر زردی پرابیدارو ایدو کې پس د مصیبت نه واوشکهم کرتن ډیر نږدې دی په عملي کولو کې بعد فرتن پس د تیختنا وخيرهم للمسكين غردی د پاره د مسكين او د یتیم وضعیف او د کمزوری د پارا وخامسۃ حسنۃ جمیلۃ وای پی زمدا چې اغا خوې عادت د خیستا و امنوهم من ظلم الملوک وامنعهم من ظلم الظلوم او منکول د دوی د ظلم د بادشاہانو نا و به قال حدثني حرمله ابن يحيى اي دای بخپل ملوک د ظلم نه منی کوي یا انهم يحمون الناس ایما من کای خلق د ظلم د بادشاہانو نا و به قال حدثني حرمله ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابو شوري عن عبد الكريم ابن الحارث حدثه ان المستورد القريشي رضي الله عنه قال سمعت او ما اريد دي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یقول چه فرمائے تقوم الساعت قائم مش قیامت و رومیان با اکثر دخل کو نئی قال فبلغ ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال ما ذي الحديث التي تذكر عنك سدي حدیث هغه چې ذکر کولې شي تا انک تقول ات داوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال له المستورد رضی الله عنه قلت الذي ما وی هغه چې ما وريدي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو عمر رضی الله عنه قلت ذلك قد داسي انهم ندا روميان لا اهلم الناس عند فتنه بیر صبرناک د خلکو نه په د فتنه کې واجبر الناس عند مصیبته او ډیر صبرناک د خلکو نه په وخت مصیبت کې وخير الناس غرض د خلکو نه مساکینهم د پاره د مسکینانو دی والد عفائهم او د پاره د کمزورانو دی د خپل کمزور د پاره دا ډیر سدي ډیر بهتر دی. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه والي بن حجر كلامان بن عليا واللفظ لابن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن ايوب عن حميد بن هلال عن ابي قتاده العدوي عن يسير بن جابر رضي الله عنه قال هاجت ريح حمراء رالت يوسلي حمراء اسرا بكوفه فجار جنی او سر لائلی سلہو ہجی یرا الا یا عبداللہ ابن مسعود دد پارنوا ہجی یرا مگر داسی بے داگورا پکسری دہا سر دے تشدید دجیم مکسور دے او باخر کی الف مکسورہ ہجیریا دا په لغت کې عادت او خوی تا وای او تکیه کلام تا وای اے و یو سره چې کله به ناشنا شو کتو نظر با عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ترا وی به قیامت را نو کله چې را سره شیدو کتراوال وتا نو د قیامت را بیا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ترا راغ یو سڑے نو داغ حادت ہجیریا الا یا عبداللہ ابن مسعود جات سا مگر دا داغ حادت ہوئے بے عبداللہ ابن مسعود قیامت رائے قال فقاد کی ناس وکان متکین تکیع والی و فقال بین نساعت لا تقوم قیامت من قائمی حتی لا یقسم میراثن اے میراث بتقسیم نکلیشی ولا يفرح بغنيمه او نب خوشالي وکړي شي په غنیمت ثم قال بيدي هكذا به وي پلاس داس و نه ها او اشاره وکړه د شام تا فقال عدون يجمعون لاهل الشام دشمنان براجم شي شام والو تا و يجمع لهم الاسلام او اهل اسلام بم راجم شي قلت الروم یعنی دا نسوارا تعنی قال نعم وی آو قال ویکون عند ذاکم القتال وی بدغ وقت قتال ردت شدیدت یعنی حمله بسخت ہے ردت شدیدت سولت شدیدت وی با پا دغا وقت قتال حمل سختا فیشترت المسلمون شرطتا للموت شرطا ستویوی ڈلی توی دلخ کرن چی جنگ توروان دیشی ایو ڈل با دا مسلمانانو عزمو کی د مرگ چې مونږ به واپس نه راځو مگر غالب یا شهیدان لا ترجو الا غالبتن شرط به کی مسلمانان یو ډله د مرگ د پاره چې نه به واپس کیږي مگر غالب فیقتتلونا ندی بجن کای حتا یحجز بینهم اللیل پرده برا ودی پمند دی کشفا فیفیو هاولای و هاولا واپس بشیدا کسان مسلمانان او دا کافر کلن غیر غالب او ټولو کی بغالب یو طرف نمنوی فیا وتفنی الشرطتو او دا غدل بفناشی دا غدل بسشی فنا بشی او فنا کی دونے سمراد دی یعنی دی بغیر مغلوم دی بغالب نشی ثم یشترط المسلمون شرطتا للموت یا بشرط تو گردی مسلمانان یو جماعت دا مرگ دا پارا لا ترجیو و دا شرط بجری بنا واپس کی دادا لمگر غالبا فیقتتلون حتی یحجوز بینهم اللین ندی بجنگی تردی چی پرد براشی پمند دوی کشپا با پرد را ولی فیفیو هاولا و هاولا کلن غیر غالب واپس بشی دادلا و غدلا او طول بغیر غالب بی وَتَفْنَ الشُّرْطَتُ او فانی بشی دغ ڈلا اکل چی فانی شون مغلوب او گرزیدا بیا با سم یشترطن مسلمون شرطتن للموت لا ترجو اللہ غالبتن فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يُمْسِي مَا خَامْ بَكِ فَيَفِيُوا هَوْلَا وَهَوْلَا كُلٌّ غِيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنَ الشُّرْطَةُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ قَلَچِ بَوِسَ لُورَ مَرَزْ نَحَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ رَاپُور تَعُرُوَانْ دِوَشِ دْوِيْتَ بَاقِي مُسَلْمَانَان فَيَجَلُوا اللَّهُ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِمْ نُوبَ غَرْزَوِي اللَّهُ او بغرزوی اللہ الدائرتا و بعد نسخو کی راغلی الدبرتا او بغرزوی اللہ الدائرتا شکست پدوی فیقتتلون مقتتلتا نو قتل بو کی دی قتل اما قال لا یرا مثلو حادی غنتی بلی دلشوینی و اما قال لم یرا مثلو حادا سی فرمائلی حتا ان الطائر يمرغ لا يمر بجنباتهم لا يمر خامخاذب بجنباتهم فاطراف ذني مقتولين حتى يخر ميتا فما يخلفهم رسوا بفرين زيد لا شن لرا حتى يخر ميتا وبغرزي گمر يعني پرواز باغ لا شن ختمول نشي فَيَتَعَادُ بَنُ الْأَبْ شمیر بو کی اغزامن دے او پلارونی که او خاندان کانو میعتن چه غیسلو وی برا شاید مو خاندان کی خسل کسانو جسور پاتشو فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنُ مِلَّ الرَّجُلُ الْوَاحِدِ پَسُلُو کی بَيَوْ سَرِ فَاتِ فَبِعَيْ غَنِيمَتِنِ وَفْرَحُ پَكَمْ غَنِيمَتْ بَخُشَالِش یو خاندان چې او کم سل مرشول ادا ټول ډیری د مال لی اپ دی غنیمت کله خوشاله وي و ای میراث یقاسم کم میراث به تقسیم شي څوک شته نه نو چې میراث تقسیم شي فبینما هم کذالک فمند دی کی دی بداسی سمعو بباسن واو بری دی دی او جنگ بارک هو اکبر من ذالک عابد دین لوی فجاهم السریح را بشی دیت سریخ آواز کون کے فریاد کون کے وئی دا سریخ یا فعیل وزن دے دا سراخ نا آواز تا وئی یادی دے کہ مراد تے سود دا مستسرخ نے فریاد بکئی وئی وَإِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِي ذَرَارِهِمْ دجال خرشت راغله د دوی نبی په اولاد کې فیرفضون ما بی ایدیهم دای بپری دی غچلا سنو کینی او یقبلون آرام توجیب شي فیباسون اشرف فوارث ولیات او بلیگی او لس پاسونو سوار جاسوسان رسول الله صلی الله علیه وسلم انی لارف اسماءهم و اسماء آبائهم زد دی نمون پی جنم او دی دی پلاران نمون پی جنم داد پیغمبر محجز و الوان خیولهم او دی دی اصول رنگونم پی جنم هم خیر و فوارس آلا زهر الارد یوم ایزن دا با غورد شه سوارون ای پا مقدس مکه پا دغرز او من خیر فوارسا دا دا غورد شه سوارون ای پا مقدس مکه یوم ایزن پا دغرز قال ابن ابی شیبه فی روایت ینو سیر ابن جابر دا واقعات پیغمبر علیہ السلام ویلی ادا طول برازی چې د کوم امت په نصیب کې نابدار سپستر ګوري ازمږ ایمان دې چې دا اره خبره چې دا وي خلی نه راوتی دا په خپل وخت سرګند شي و به قال حدثني محمد بن عبد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد بن ايوب عن حميد بن هلال نبي قتاده عن يشير بن جابر قال كنت ابن ابن مسعود زد عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ سرم فحبت ریح حمرا راوال و تسیلی سرا سری سیلی نام دا قیامت علامات تی بنه و ساق الحدیث بنهوی و حدیث ابن علی اتم و اشبع اغدیر پورا و مکمل لے و بیه قال حدثنا شیبان ابن فروق قال حدثنا سلیمان یعنی ابن المغیرہ قال حدثنا حميد بن ابن هلال عن ابي قتاده عن شعر ابن جابر رضي الله عنه قال كنا في بيت النبي بيت عبد الله بن مسعود مغدا عبد الله بن مسعود پکور کی ول بیت ملعان خور د خلق نڑکو دالوی سڑے خلق دی دل د کولو قالت فهاجت ريح حمراء من الكوفه راوال وتسيل اشرف كوفه کی پان مثل دا حدیث دی ابن علیاء و بیهی قال حدثنا قتیبت بن سعید قال حدثنا جریر عبد الملک بن عمیر جابر بن سمر رضی اللہ عنو النافع بن عطب رضی اللہ عنو قال کننا و یومنگ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرپ و غزا کی قال فاتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم راغل و نبی دے سلام تیو قوم من قبل المغرب طرفت مغربنا علیہم ثیاب سو پدی جامد وڑای وی فوافقوه دی ورسلم موافقت را عند اقامت دا غډیرو سر غونډی غونډی وی اقما و یتل الصغیر وڑی غند ډیرای تا فینهم لقیام بشک دی خام خولاړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو قال صحابی وی قالت لي نفسي ما تزروي ايتهم لار شدوي تفقم بينهم وبينهم كي ادريغا پمند دي خلقو پمند پیغمبر علیہ السلام کی لا يغتالونه چرت دوکون کی او پیغمبر پا دوکا شہید نکی داد صحابو لیشانو قالت ما قلتم ما بیاو لعله نجی ما هم یرکی دیشی پیغمبر دی سر اپٹ خبری کئی نسوک چی پٹ خبری کئی لخوال ورطللم مناسب نی فاتیتوهم نزر عالم فقمتو بینهم و بینهو زودر دم پمند دیو پمند پیغمبر اسلام کی کل فحفظتو من واربا کلمات ما یاد کلا اللہ دا حبیب نسلور کلمی عدوهن فیدی یو یومی پلا سشمیر لا قال تغزون جزیرت العرب وی تاسو بغزا کوئی دی جزیرت العرب فیفتحوه اللہ نو اللہ بے فتح کی خطاب مسلمانانو تھرے او دا حاضرینو تنو بلکی مانا دا زردش مسلمانان با جزیرت العرب فتح کی ثم فارس بیا فارس فیفتتوها اللہ بے فتح کی ثم تغزون الروم بیا بغزاو کئی دروم سرن فتح بے کی اللہ ثم تغزون الدجال بیا بغزاو کئی دجال سرن فتح بے کی اللہ قال فقال نافع رضی اللہ عنہ یا جابر لا نرد دجال یره مو خو ګمان نه کو چې د جال بغنی روزي حتا یفتح الروم تر دې چې روم فتح کړي شي تر دې پوری چې روم فتح کړي شي و به قال حدثنا ابو هيثم زهر بن حرب و اسحاق بن ابراهيم و ابن ابي عمر المكي واللفظ لزهير قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان بن عيينه عن فرات القزاز عن ابي الطفيل رضي الله عنه عن حذيفه بن اسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا را ثرغن شپم نبی صلی الله علیه وسلم نو تذاکر موږ مذاکره کول فقال ما تذکرون سشه مذاکره کوي سشه یادوي قالو نذکر الصام مذاکره کو د قیامت قال انها لن تقوم بشک د قیامت به هرگز قائم نشي حتا ترون قبلها عشر آیات وبغوری دین مخکل لسنخي فذكر الدخان دلوگی ذکرو کو د دجال والدابا وتلو شمس من مغربها ونزول ابن مریم ویاجوج وماجوج وثلاثه خسوف دری زیون کی بزمکه کی خلق ورخخشی حسهم بالمشرق یو وردن کی دلوی په مشرق وحسهم بالمغرب وحسهم بجزیره العرب اس خلق بزمکه کی ورخخشی په جزیره العرب کی واخر ذلك واخر ذي لسن خون نار نور بي تخرج من اليمن روبز دي يمننا تطرد الناس الى محشرهم خلق بشري محشر دوي تا اي حديث کې د محشر نس مراد دي د د محشر نه مراد د هجرت او د تیختی زایونه دي یا د محشر نه غزمکه مراد د چې دا ټول باغی کې راجم شي نو د حدیث په مجاز حمل کړي فتنه شدیده وای و به قال حدثنا اگر مدینه منوره کی دی اورونو نه یو اور روته مو دا سه اور روته او جدا غرونه پکې ویل شو او دا غیر رنا بازه د دی اور رنا بازه کسانو په مکه کې کتا اپا بصرا کې کتا دا غرونه پکې ویل شو یو اور په مدینه منوره کې راغلو وَيَسَانَتَ 54 و600 پشپک سوا سلور 50 هجری کې دغه اور خو مشهور اور دی او علما او داغي د وجود گواہی کړي دا مختلف قسم اورونه برا سرګنني و به قال حدثنا عبد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شوبتو عن فرات القزاز عن ابي الطفيل رضي الله عنه نبي شريحه حذيفه بن اسيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفه الله حبيب بالخانه كي ونحن اسفل من منتكته فتولا الينا را سرغم شو متفق قال ما تذكروا دس شي ذكر کوي قلنا الصام من قيامت قال ان ساعه لا تكون قيامت وتراوي قائم نشي حتى تكون عشر ايات اغه نمخ کې بلس لس نخې وګورئ خصم بالمشرق یو ورخه خېدل په مشرق او خصم بالمغرب او خصم بجزيره العرب والدخان والدجال ودابه الارض وياجوج وماجوج وتلو الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن او يور بيچ روزي با من قعر عدن اے قار دار یوشی داغی اغا انتہا تاوئی قار ستاوئی دا ار یوشی انتہا تاوئی یعنی من قار عدن من اقصا عدن داغ انتہا دا عدن خار نبروزی ترحل الناس اے خلق با مجبورا کئی پتلو یو زینب و بل زید خلق بزی خلق با مجبورا کئی چی ددغ زینب زی تاخذن بالرحیم دی برانی سی پتلو سرا او خلق با ددی نزی او تیختبا کئی قال شوبت وحدثني عبد العزيز بن رفيعه بن الطفيل الذي الله عنه نبي صريحا رضي الله عنه مثل ذلك لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا في العاشره يوم كي ويلي بلسم كي نزول دي صاحب نے مریم علیہ السلام او بل ویلی وريح هوا بيت الناس في البحر خلق با ورغرزوي پسمندر کی دمرا سخت هوا وای چې خلق به سمندر کې ورغورځي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات قال سمعت ابو الطفيل رضي الله عنه يحدث النبي صريحة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة عند الله حبيب بالخانه کې ونحن تحتها مغلان دیو نتحدث خبر مقول وساق الحدیث بمثلی قال شعبت واحسبه قال تنزل ما هم اذا نزلو را کزی کی بدویس رکم دیشنے کزی کی آرام کئی وتقیل ما هم حیث قالو او قیلو لد غرمی خوب بکی دویس رکم دیشنے کئی قال شعبت وحدثنی رجلن هذا الحدیث عن ابی الطفیل رضی اللہ عنہ عن ابی صریح رضی اللہ عنہ ولم يرفع حديث مرفوع له غرزوله قال احد هذين الرجلين ولي يود دغ دو شړونه نزول دي صاحب ابن مريم او بل ولي دي هن تلقيهم في البحر سيلي بي چار تھا وي بدوي پس مندر کې وبه قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا ابن نعمان الحكم بن عبد الله العجلي قال حدثنا شعبة عن فرات قال سمعت ابو الطفيل رضي الله عنه يحدث النبي صريح رضي الله عنه قال كنا نتحدث من خبر كون فاشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم را فرغن شو پم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل ده حديث معاذ بن جعفر وقال ابن المسنى حدثنا ابن نعمان الحكم ابن عبد الله قال حدثنا شعبة بن عبد العزيز ابن رفين عن ابي الطفيل عن ابي صريح رضي الله عنهم بنهي قال العاشر نزول عيسى ابن مريم قال شعبة ولم يرفع عبد العزيز عبد العزيز حديث مرفوع نگر زوله وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاوبي قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليس قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال قال ابن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة قائم منش قیامت روبزی اوردز مکد حجازنا توزوی او اعناق الابل ببسرا پڑاکی بسوٹن دوخان پا بسرا کی دا با پڑاکوی ادا اور پا حجاز کی روتے ہو اپا بسرا کی خلق دا غیر اناکت لیوا دا اور واقع شوه ده گنو محدثین و مورخین و ذکر کړي چې د مدینه منوره نه اور راوته او حافظ ابن کثیر مل بدایه و النهایه کی ذکر کړي چې د دې ور رڼا کته شو یو سحور روته ابتدا کی لوی زلزلہ وا ادا کلو یعنی شپکسا وکال سلور 654 ہجری کی او ددی رنا کتے شوا امام قسطلانی رحم الله و اجماع دا اور کتره دا شارح د بخاری دی و ایزه په مکه کې هم پخپل حاضر نو خدای او رساله لیکلی په بیان دا حوالو د دې کې چې دای دا اور کاتو د لری لری نا د دریو مراحلو نه دا اور دوی تخکاره دو نو دغه اور تیر شوی چې کوم دی حدیث کې وای و به قال حدثني امر الناقد قال حدثنا الاسود بن عامر قال حدثنا زهير بن سهيل بن ابي صالح عن ابي نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ المساكن رسيغي بابا دي د مديني احاب او يهابتا قال زهير قلت لسهيل وكم ذلك من المدينه دا احاب او يهاب د مديني نسمره فاصله کی قال كذا وكذا ميلا وی دمره دمره ملدی دا دمره دمره ملدی اے رسی کی با دا کورونا دا اسلوگ نے احاب یا احاب تا دا مدینی تا نزدی زیونری یو سومی لکی اے دا مدینی منوری عبادی با فراخ کی گی او دې ته د استوګ نه د ځایونو رسیدو دا معجزه و د الله د حبیب و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا له سنها و به قال حدثني محمد بن رم قال اخبرنا له سو النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق او دا اللہ بی مشرق تا مخکڑو یقولو علا خبردار ان الفتنة هاونا فتنة بدی دیکیوی علا ان الفتنة هاونا فتنة بدی دیکیوی من حیثو یتلو قرن الشیطان دا کمزے نچراخی جی بخ کرد شیطان دا کمزے نچراخی جی بخ کرد شیطان مشرق طرف تے اشاروں کا علماء لکلی چی دینا مراد نجد طرف تے بعدی وی دینا عراق مراد دے راجح داد چې مراد د دین النجد دی نبی اسلام الله مبارک لنا فی شامنا الله مبارک لنا فی یا یمننا قال یا سو فی نجدنا قال الله مبارک لنا فی شامنا نو نجد ندا مراد دی ادا الله حبیب و بهایت لو قرن الشیطان ګوره دا د نجز مکز مکد فتنو لچدی ته الله حبیب اشاره کړو نو پدې کې ارض العراق امراضی او دغه وخت کې اهل مشرق والا کافر د الله حبیب فتنه بدی طرف نه وي فتنه بد دی طرف نه وي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن ابن عبد الرحمن ام سهیل نبی نبی حریرت رضی اللہ عنو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیست السانتو قہد دان دے بے اللہ تم تو روچ بتاسو باران نکلیشی ولیکن السنا لیکن دا قہد کال دارن تم تو روچ بتاسو باران نکلیشی و تم تو رو باران نکلیشی ولا تم بتو الارض شین خزمک سشیزر غنینا وبه قال حدثني عبيد الله بن عمر القواري ومحمد بن المصنحه وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد كلهما نهي القطوان قال القواري حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عند باب حفصه ودري دري دروازه د حفصي بي بيسرا فقال بيدي اشاره كرو پلاس طرف د مشرق تا الفتنه تو ها هنا فتنه بدی ری کی من ہے سو یتلو قرن الشیطان کم دے کی شبرا سرگندی قرن الشیطان قالها مرتين او سلاسن ویلی ودا دوزنی یوزن یوزن ویلی واد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دو کرت یادری پی وقال عبید اللہ ابن سعید فی روایتی قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اند باب عائشتا رضی اللہ تعالی عنہ داغید دروازی سر ولارو وبیہی قرات دسنی حر مرت ابن احیاء قرابن ابن وحبن قرابن یونس ابن شعب ان سالم ابن عبداللہ ان ابیہی رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال او هم مستقبل المشرق مشرق ته مخکړو ها خبردار ان الفتنه ها هنا فتنه مدینه کی ان الفتنه ها هنا دیوه کی وای ان الفتنه ها هنا من سیتو یتلو قرن الشیطان کمزه نشید شیطان خکر برو چتی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن كرمه ابن انبار عن سالم بن ابن عمر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشه اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عائشه بيمنا فقال راس الكفر منها هنا اغا اصل الكفر بدي طرف نهي كم زين چرا اخي سر گندي کی بقر الشيطان فتني بي دجال بي يعني المشرق وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا اسحاق يعني ابن سليمان قال اخبرنا حمزه قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده نحو المشرق ويقول ها ان الفتنه ها هنا خبردار فتنه دي لكنا ان الها ان الفتنه ها هنا ثلاثا حيث يتلو قرن الشيطان یعنی المشرق کسکول و مشرق و به قال حدثنا عبد الله ابن عمر ابن ابان و واصل ابن عبد العلا و احمد ابن عمر الوكيعي واللفظ لابن ابان لابن ابان قالوا حدثنا ابن فزير نبي قال سمعت سالم ابن عبد الله ابن عمر يقول يا اهل العراق العراق والو ما اسالكم من الصغيره ما اسالكم من الصغيره دا دوار شغید تعجب دي ویسډه رجیب سوال کوون کی د وړو وړو سيزونو نا د سوغایر و باس کوي ادلوی و نظام نبچ کوي و ارکبکم للکبیرا او س عجیبا ډیر د سوری دن کنی پغٹو گناونو سمیتو ابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنو یقولو سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو ان الفتنت تجیو من ها هنا فتنہ بدی طرف نرازیو ما بیدیه نحو المشرق او اشاره او کا طرف د مشرق تا من ہے سو یتلو قرن الشیطان کم دین چرا سرگندی کی بدوار قرن الشیطان وانتم یدرب بعضکم رقاب بعض تا زغیو بالوجنه وانما قتل موسى الذي قتل من آل عمران خطوه ان او قتل کړو موسى عليه السلام هغه چې قتل کړو د آل فرعون نه من آل فرعون خطوه ان په خطا سره فقال الله عز وجل له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا او وجل او تایو نفس دی نخلاصه می درکڑه او دی غم نا امتحانات می روسی پتا امتحانات وقال احمد بن عمر فی روایت ان سالم لم یقل سمعت سالما نی دی ویلی چی ماوری دی دی دی سالم نا ایغا قفتی خواهی خطا ان وجل ادا غد وجل قصد نو کڑه خو بیام ورت غم رسیدو فنجیناک من الغم اتا زخپلہ کی جنگی گئی ندا بغم سنگنی اغا کافر خطو ان وجلے ہو وی فنجیناک من الغم ندا مسلمان و مسلمان وجل سنگ غمنی اے وی دیدی دا پار آیات ذکر کو چی موسیٰ علیہ السلام تا غم رسیدنے و دا وجی دا قتلولو دا قبطینا خطو ان نلا ورته دې غم نه نجات ورکو کافر دې خا کافر دې او خطو ان قتل کړي ابیا ورته غم رسید نو مسلمان چې مسلمان قصدن قتلې دا وسنګ د غم خبره ني وبه قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه قیامت بقائم نشی حستا تستر والیات نساء دوسن چوب خوزیگی اغکناتی دے زنانو دوس حول ازل خلصا گیر چاپیر ازل خلصی بدخانی او درگانا چی تواہبت کئی وکانت سونمن دازل خلصا یو بوتو تعبدوها دوسن د دې عبادت او بندګي وکوله د اوس قبيله فجاهريت کې دوس بد دې عبادت او بندګي کوله د دې عبادت او بندګي وکوله بتوبالا دا توبالا یو زید په یمن کې اسو کوئی دازه ده نزده ده توائف سرا و بیهی قال حدثنا ابو کامل الجهدری و ابو معن یزید ابن یزید الرقاشی و لفظ الیبی معن قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الاسود بن العلاء عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزم الليل والنهار العرب نشيش باورس قیامت برانشي حتى تعبد اللات والعزى بیا بدلات والعزى بندگی خلق شروع کی ناپوئی و جهل بامش فقلت يا رسول الله ما ویلو اید اللہ رسول ان كنت لا ظنو اومد چه ما بخامخا خیال و گمان کولو ہی نانزل اللہ کلش اللہ عز و جل دایت نورو نگل والذی ارسل رسوله دا اللہ غزات تشرا نگل اقبل پیغمبر بالہدا و دین الحق فہدایتو پا دین حق سرا لیزہرہو علا الدین کلنی اذا فارش غالب کی دا دین پټو دین ولو کره المشرکون ان ذالک تامن الله پیغمبر دا خبره پورا دا دا دین په پټول دینونو غالب شي د مسلمانانو چرچه وي قال انه سيكون من ذالک ماشاء الله زرد چیشی بد دین او چې خوخه شي الله ثم يبعث الله ريحا طيبه یا ورولیږي الله یو هوا پاک صافا فتوفى كل من في قلبي وفات بكتولا غش پزر کینی مشقال حبتن فمقدار د دانی من خردل اندوری من ایمانی من ایمان فیبقا باقی بپاتی من آسوک لا خیر فی ای که بیس خیرم نی فیرجعون الى دین آبائهم واپس بشی غی دین نخپل پلارانو نکنو تا ردا غی پخانو نکنو خدلات اوزا و دزل خلصی عبادت کونو بیا بدا عبادت خانی را تازکی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد مالك بن انس فيما قرئ عليه عن ابي الزناد عن النبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمائے لا تقوم الساعه قائم من قیامت حتى يمر الرجل يريغي به سره په قبر دیو سړی فيقول اي ويا ليتني مكانه ای چې افسوس چې زده د پځه په خارو کې پروت وې په ویه قال حدثني عبد الله ابن عمر ابن محمد ابن ابان ابن صالح او محمد ابن يزيد الرفاعي او لفظ ابن ابانا قال حدثنا ابن فوزين نبي اسماعيل نبي حازم نبي هريره تھا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده فازات میری قسم وی چې روح می دا غ پلاسو کې لا تزب دنیا ختم بنشي دنیا حتا یمر رجل چې دیږي به اوسه القبر په قبر فيتمر عليه اوبر غړي دې د پاسا ويقول واي يا ليتني هي افسوس هاي افسوس کنتو مکان صاحب هذا القبر چی وز پزید صاحب د دې قبر ولیس به الدین او دا مصیبت به د دین د وجننی الا البلا مگر دنیوی مصیبتونو بدور را په مخه کړی وی دیو دنیوی مصیبتونو دور را په مخه کړی وی دیو د مرګ تمنا نه کوي د خپل دین د حفاظت د پاره دیو د یو مصیبت د دنیا د وجنه چې د تبر سیدلې داغه وجنه د مرګ تمنا وکړي اگر د مصیبت د وجنه مرګ غختل ناروا دي او د دینی تکلیف د وجنه مرګ غختل روا دي و به قال حدثني ابن ابي عمر المكي قال حدثنا مروان بن يزيد ابن كيسان ابي حازم ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي فازات به قسم بنفسي بيديه جما روح دا غفلا سو کرے لياتي ان على الناس زمان خام خراب شي په خلق او زمانہ لا يدر القاتل ان فتبن لغي قاتل تافي شين قتل چې د کوم شي بارکه ددا مسلمان وجلو ولا يدر المقتول ولا يشن قتل او پته ورلګي مقتول تا چې په کوم یو شي دی وجل شو او دا بد فتنو هغه دور وي د فتنو دور وي او قتل او قتال وکین به قاتل ته پته لګي او نبه مقتول ته پته لګي لګ دماو کین وې ان شاء الله لګوایو ها او د سونو مو د سونو برابر کای لګیا به د شیبو